To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska wydaliła białoruskiego dyplomatę, to odpowiedź na działania Białorusinów. Zdecydowana większość pedagogów i nauczycieli zaszczepiona przeciw COVID-19. W Policach odbył się pogrzeb podróżnika Aleksandra Doby. Jest odpowiedź na wydalenie polskiego dyplomaty z konsulatu w białoruskim Brześciu. Polska strona podjęła podobne działanie, uznając dziś za persona non grata dyplomatę z ambasady Republiki Białorusi w Warszawie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z ambasady Republiki Białorusi w Warszawie. Stosowna informacja w postaci noty dyplomatycznej została przekazana dziś stronie białoruskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Decyzja ta stanowi odpowiedź na wczorajsze wydalenie polskiego dyplomaty z konsulatu generalnego w Brześciu, które postrzegamy jako kolejne nieprzyjazne i nieuzasadnione działanie ze strony białoruskich władz. Wczoraj władze w Mińsku nakazały opuszczenie Białorusi konsulowi Jerzemu Timofiejukowi z konsulatu generalnego w Brześciu. Uzasadniają jego wydalenie tym, że brał udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek poinformowała w Sejmie, że do tej pory przeciw COVID-19 zaszczepiono 80% zgłoszonych nauczycieli oświatowych i akademickich. Połączone Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia wysłuchały informacji na temat szczepień nauczycieli. Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się 12 lutego. Pierwszą dawkę przyjęła zdecydowana większość pedagogów, mówiła na posiedzeniu komisji wiceminister edukacji Marzena Machałek. 66% nauczycieli się zdecydowało na szczepienia, z czego ponad 80% zostało zaszczepionych. Marzena Machałek dodała, że zaszczepieni nauczyciele to ważny argument w rozmowach o ponownym otwarciu szkół, choć na razie za wcześnie, by podać konkretną datę. Decyzja o powrocie wszystkich dzieci do szkół nie zależy tylko od szczepień. Wiceminister zdrowia Anna Goławska dodała, że trzeba na bieżąco śledzić sytuację epidemiczną. Bo jak wiemy, jesteśmy w trzeciej fali i liczba zakażeń wzrasta. Szczepienia nauczycieli powinny zakończyć się do końca tygodnia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Były funkcjonariusz wywiadu PRL i UOP-u Witold Z. przetrzymywał nielegalnie dokumenty z informacjami o kilkuset agentach, m.in. Gestapo i Abwery, a także materiały dotyczące działań SB podczas stanu wojennego. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Prokuratorzy IPN odzyskali dokumenty po wspólnej akcji z ABW. Witold Z. był funkcjonariuszem wywiadu cywilnego PRL, a po 1990 roku pracował w Urzędzie Ochrony Państwa. Europosłanka PiS Beata Mazurek powiedziała, że regulacje dotyczące mediów proponowane przez partię rządzącą są podobne do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim trwa debata na temat mediów. Rozwiązania, które zechce proponować rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, rozwiązania, które funkcjonują w Unii Europejskiej, tak naprawdę nie są rozwiązaniami, które po pierwsze są czymś nowym. Pamiętajmy o tym, że one jeszcze tak naprawdę nie zostały do końca sprecyzowane. To jest propozycja tylko, aby te wielkie koncerny medialne płaciły podatki, tak jak każdy Polak, każdy obywatel. I pamiętajmy o tym, że to absolutnie nie ma wpływu na działalność dziennikarską i na treści, które będą przekazywali dziennikarze obywatelom. Próba uciszenia niezależnych mediów przez polskie, węgierskie i słoweńskie władze. Tak zatytułowana jest debata, która trwa w Parlamencie Europejskim. W Policach pożegnano podróżnika Aleksandra Dobę. Zgromadzeni utworzyli uroczysty szpaler z wioseł kajakowych. W pogrzebie licznie uczestniczyli mieszkańcy Polic. Rozsławił Policję Polskę. No, był bardzo fajny facet. Zawsze był uczynny, taki fajny. Z harcerzami współpracował. Tu na przystani u nas miejskiej w Policach też tam organizował kajaki. No, uczciwy człowiek. Prezydent Andrzej Duda odznaczył podróżnika krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aleksander Doba zmarł 22 lutego podczas wspinaczki na Kilimandżaro. Miał 74 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zachodu w głąb kraju będą się przemieszczać opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w centrum i na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Od 0 stopni na północnym wschodzie do 4 w centrum i 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Hej, dzień dobry. W Dzień Mężczyzny witam w tonacji trójki i od razu wszystkiego najlepszego życzę panom, chociaż pań w tej audycji także nie zabraknie. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Martyna Madej, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Zaczęliśmy od cyrku Olafa Deriglasowa, który oprócz tego, że z pewnością czuje się mężczyzną, to jeszcze dziś obchodzi urodziny. No i chyba słyszał, że o nim mowa, bo startuje już z kawałkiem Ludzie mówią o mnie. Jestem szalony, że jestem desperatem. Mówią, że igram z ogniem i że w końcu się poparzę. A jeśli ludzie mówią, to znaczy, że coś w tym jest. Moi koledzy stoją jak zawsze pod sklepem i patrzą za mną wzrokiem ponurym. Ze mną nie rozmawiają, mówią, że jestem wariatem. A jeśli ludzie mówią, to znaczy, że coś w tym jest. Tak. No pokochałem najdziwniejszą dziewczynę w mieście, dziewczynę, której nie chciał nikt. Córkę rzeźnika, której boją się wszyscy i z której za plecami całe miasto drwi. Gdy idzie ulicą, nikogo nie widzi i nigdy do nikogo nie mówi nic. Najdziwniejsza dziewczyna w mieście skradła serce mi. Wiersze czytaj, że w nocy puszcza dżez. Ponoć widziano ją, jak głaszcze psy i jak przytula koty. A jeśli ludzie mówią, to znaczy, że coś w tym jest. Chciałbym wziąć ją za rękę i poczuć jej chłód. Chciałbym móc nią milczeć, patrząc smętnie w dal. Dlatego ludzie mówią, że jestem wariatem. A jeśli ludzie mówią, to znaczy, że coś w tym jest. Pokochałem najdziwniejszą dziewczynę w mieście, dziewczynę, której nie chciał nikt. Córkę rzeźnika, której boją się wszyscy i z której za plecami całe miasto drwi. Jutro przyjedzie tu wędrowny teatr, uciekniemy z nimi gdzieś na świata kres. Ludzie mówią, idźcie do diabła, a jeśli ludzie mówią, to coś w tym jest. Ludzie mówią nam, idźcie do diabła, a jeśli ludzie mówią, to coś w tym jest. Ludzie mówią, idźcie do diabła, a jeśli ludzie mówią, to coś w tym jest. Ludzie mówią nam, idźcie do diabła, a jeśli ludzie mówią, to coś w tym jest. Ludzie mówią, idźcie do diabła, a jeśli ludzie mówią, to coś w tym jest. Ludzie mówią nam, idźcie do diabła, ludzie mówią nam, idźcie do diabła, a jeśli ludzie mówią, to coś w tym jest. pewnością. 10 marca 1963 roku urodził się Olaf Deriglasow. 100 lat. A tradycja obchodzenia Dnia Mężczyzn została zapoczątkowana w 1999 roku w Trinidadzie i Tobago. Obecnie to święto jest obchodzone w ponad 70 krajach. Ale my zmieniamy temat. Będzie o Krystynie, truskawkowej dziewczynie. Suzy and the Banshees. Christine. Suzy and the Banshees, Magazine, Public Image Limited, Visage. Kto łączy te wszystkie zespoły? Łączy mianowicie osoba gitarzysty, który grał w tych bandach, Johna Maggioka. W marcu obchodziliśmy rocznicę jego śmierci. Dziś chciałbym trochę przypomnieć tę bardzo ważną dla sceny muzyki alternatywnej postać. Jeszcze tym razem może Visage i utwór The Dancer. John McGeoch urodził się w 1955 roku, zmarł niestety 4 marca 2004. Mówiono o nim punkowy Jimmy Page. Zaczynał od grania coverów m.in. Led Zeppelin i zespołu Cream. Przez mniej więcej 2 lata grał na różnych potańcówkach. Potem w Manchesterze dołączył do zespołu Magazine, który założył Howard Devoto po odejściu od zespołu Buzzcocks. No i może właśnie Magazine posłuchajmy teraz. The Light Pours Out of Me. John McGeoch pokazał, jak wykorzystać przysłowiowe 15 minut sławy, 15 minutes of fame. W jego przypadku to było mniej więcej 15 lat nieprzerwanego pasma sukcesów artystycznych. Po rozstaniu z Magazine ten szkocki gitarzysta dołączył do Suzy and the Banshees i od 1980 roku nagrał z tym zespołem aż 3 znakomite albumy studyjne. Z Kalejdoskopu już zagraliśmy Christine. No to teraz może Juju i utwór Spellbound. From the cradle bars comes a beckoning voice that's then spinning. You have no choice. Spellbound z albumu Juju, wydanego w 1981 roku. Można powiedzieć, że to idealny balans między alternatywnym graniem a melodyjnością w wydaniu tego zespołu Suzy and the Banshees. Wracamy do Polski. Jacek Lachowicz przypomina o sobie nową kompozycją Ogon. Jacek Lachowicz i zespół Las. ściągam koc i czytam jakąś książkę mądrą. Las. Zespół przeważnie jednoosobowy. To skrót od Lachowicz Audio System. Jacek zawsze aspirował do tego, aby tworzyć intrygujące piosenki. Ogon. To najnowsza propozycja od niego. I jeszcze jedna nowość, tym razem zza Wielkiej Wody. Już jest. Nowy album Joanny Connor. 4801 South Indiana Avenue. I z tego utworu wybierzemy utwór rozpoczynający ten album, czyli Destination. Ten krążek produkował Joe Bonamassa, no i to on również zachęca do słuchania tego nowego albumu. Joanna Connor.

Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości i maile. No i pozdrawiam serdecznie Panią Altę, Pana Rafała, Panią Annę K., Martę, Panią Alinę, Krystynę, Panią Ankę M., Nikifora. Pozdrawiam serdecznie Jacka W. i Pana Witka z Wielkiej Brytanii. To taki chyba stały skład pozdrawianych słuchaczy, który się powoli krystalizuje, a może nawet bym powiedział szybko. Wracamy do naszego dzisiejszego głównego bohatera szkockiego, gitarzysty, który no, w bardzo wielu zespołach ważnych dla muzyki alternatywnej, gitarowej, nowofalowej grał. I myślę, że jutro w audycji Od Panka do Franka również ten temat poruszymy. Jutro zapraszam po 19:00, a dziś wróćmy jeszcze na chwilę na album Juju zespołu Suzy and the Banshees, Arabian Nights. Ponownie dziś ten band. Oprócz dwóch wymienionych albumów Suzy and the Banshees, John McGeoch zagrał jeszcze na płycie Kiss in the Dream House. O, znakomita trylogia. Próbkę jego gitarowego udziału Visage już zaprezentowałem. Był utwór Dancer. No to może największy przebój z płyty Visage, wydanej w 1988 roku. Oczywiście Fade to Gray. Zasz, grupa artystyczna skrzyknięta przez nieodżałowanego Steve'a Strange'a. Warto dodać, że na basie grał w tym zespole Barry Adamson, czyli kolega Johna McGeocha z zespołu Magazine, a później artysta dzielnie towarzyszący Nickowi Cave'owi w Bad Seeds. Państwo piszą, że skład się wykrystalizował, ale ja mam nadzieję, że on się cały czas rozszerza. Mówię o składzie tym, który w internecie powoduje, że mnie niesie energia za każdym razem coraz lepsza. Jeśli chodzi o wszystkie audycje, które mam przyjemność w Trójce prowadzić, powiedziałem, że jutro po 19:00 od Panka do Franka, czyli taki mój autorski program w Trójce. Jeszcze jeden zespół, w którym John McGeoch swoje gitarowe dźwięki stawiał, to oczywiście Public Image Limited, czyli zespół dowodzony przez Johnny'ego Rottena. Jeden utwór dziś, The Order of Death. Peel. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get.